amor. Baby, mon amor. Hakuna mwingine kukusikia kwenye masikio yangu, hakuna mwingine kumuona kwenye macho yangu. Ni bebe, ni bebe, hani nishushe mabani, ni gege, ni gege, ni kwako tabani. Mi amor, nikuite jina gani baby, hani